Гаворыць радыё «Свабода» у студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Беларусь трапіла ў лік 5 найгоршых ворагаў свабоды прэсы. У сталічным парку Янкі Купалы афіцыйныя прафсаюзы адзначылі дзень працы 1 мая. У Менску адбыўся сход ініцыятыўнай групы па змене выбарчага заканадаўства, арганізаваны Дмітрыем Вусам. Гэта і іншыя паведамленні на працягу наступнай паўгадзіны нашага эфіру. Беларусь трапіла ў лік 5 найгоршых ворагаў свабоды прэсы. Пра гэта гаворыцца ў сёлетнім штогадовым дакладзе арганізацыі Freedom House. Паводле дакладу, у адной траціне краінаў свету сродкі масавай інфармацыі свабодныя і незалежныя. Больш падрабязна з дакладам Freedom House вас пазнаёміць Ян Максімюк. У дакладзе «Свабода прэсы 2012. Глабальны агляд незалежнасці СМІ» адзначаецца, што з ліку 197 краінаў і тэрыторый, у якіх вывучалася свабода выказванняў, 66 належаць да катэгорій свабодных, 72 – да катэгорій часткова свабодных і 59 – да катэгорій несвабодных. Беларусь у гэтым рэйтынгу традыцыйна фігуруе сярод краінаў, дзе стан свабоды СМІ найгоршы. Яна класіфікаваная на 193 месцы з агульнага ліку 197 краінаў і тэрыторый. Горай са свабодай прэсы, чым у Беларусі, толькі ў Эрытрэі, Узбекістане, Туркменістане і Паўночнай Карэі. З постсавецкіх краінаў у склад свабодных патрапілі Эстонія, Літва і Латвія. У ліку часткова свабодных – Грузія, Малдова і Украіна. Арменія, Кіргістан, Таджыкістан, Азербайджан, Расія і Казахстан, як і раней згаданыя Беларусь, Узбекістан і Туркменістан, у ліку несвабодных. Крыстафер Уокер – намеснік дырэктара Freedom House у пытаннях стратэгіі і аналізу, каментуючы сітуацыю са СМІ ў Беларусі, сказаў нашаму радыё. Калі больш за тры чвэрці ці нават 80% насельніцтва атрымлівае навіны інфармацыі з тэлевізіі, дык гэта сапраўды цяжкая праблема для альтэрнатыўных СМІ. Перш за ўсё для інтэрнэт-СМІ, каб стварыць альтэрнатыву для медыяльнай гегемоніі ў такой краіне, як Беларусь. Пра незалежную прэсу ў Беларусі Крыстафер Уокер адзначыў. Перад друкаванымі сродкамі масавай інфармацыі стаяць велізарныя выклікі, што тычыцца як магчымасцяў друку для газет, адзіных незалежных СМІ ў краіне, так і спосабаў іх распаўсюджвання. У значнай ступені ўладам у Беларусі ўдалося маргіналізаваць друкаваныя сродкі масавай інфармацыі, сказаў Крыстафер Уокер з Freedom House. Пра апублікаваны сёння даклад міжнароднай праваабарончай арганізацыі Freedom House аб свабодзе прэсы ў свеце расказваў Ян Максімюк. Беларусь, як вы чулі, трапіла ў лік 5 найгоршых ворагаў свабоды прэсы на планеце. Гэта радыё «Свабода» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, якая аптымальная тактыка апазіцыі адносна парламенцкіх выбараў. Партыя БНФ на соме 29 красавіка прыняла рашэнне вылучыць сваіх сябраў кандыдатамі ў дэпутаты. Ці магчыма адзінства апазіцыі па гэтаму пытанню? Што дае тактыка байкоту? Ці варта ўдзельнічаць у выбарчай кампаніі да канца? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы «Свабоды» старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч і сустрашыня Рады народных сходаў Віктор Івашкевіч. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч. Экспертыза «Свабоды» ў нашым эфіры пазней сёння. У парку імя Янкі Купалы ў Менску афіцыйныя прафсаюзы і праўладная камуністычная партыя Беларусі адзначылі дзень працы 1 мая. Незалежным прафсаюзам і левым партыям правесці мітынгі і маёўкі Менгарвыканкам забараніў. З Менску перадае Іна Студзінская. Афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі адрапартавалі, што на мітынг на невялікай лужайцы ў парку імя Янкі Купалы сабралася больш за 27 тысяч чалавек. Калёны арганізавана падыходзілі да парку Янкі Купалы з Кастрычніцкай плошчы і плошчы Перамогі, а потым людзі масава сыходзілі. Гэтыя галасы я запісала на выхадзе з парку Янкі Купалы, а палове на першую, калі мітынг і свята толькі пачыналіся. Народ, можна пытанне задаць? Вось здавалася б, толькі свята пачалося, а 12-е, а гляжу, народ так масава. масава сыходзіць, у мяне склалася ўражанне, што на ўчастку вось ад уваходу да метро там была дэманстрацыя. Вось чаму з балёнікамі, быццам бы з добрым настроем сыходзіць, абяцалі тут канцэрт зорак эстрады. Ну, яшчэ будзе. А збіраецеся вярнуцца? Да. Я гляджу, ідзе жанчына ў 20 сцяжкоў, якія, ну, здаецца, яна не раздала. Народ просто, як на дэманстрацыі ў савецкі час, прымушалі ці як? Нет, почему? Предлагалі, людзі саглашаліся. Прымусу не было? Нет, спрашивали. Только желающие. А наливают там, я гляжу? За свои деньги. Очень большие. Мы постояли полтора часа. Вы были на митингу? Да. А чего у сидя святкование, а вы нечто уже сыходите? Мы пришли. Мы идем праздновать другое место. Новый язный гандаль сдивляя куштами. Усё тут продается без гандлёвой надбавки. Вось коммунарка, павильон коммунарки. Усё таней на 15%. Нават наливают. Коньяк 76 тысяч пляшка, хотя у краме давно уже за 100. Горелочку наливают, пиво, шампанское, вино. Одинное, что вельми великие черги. І народ на гэтай гарачыні стаіць. А на мітынгу старшыня ФПБ Леонід Козік распавёў пра сацыяльна арыентаваную дзяржаву, пра пастаяннае павышэнне заробкаў і пенсіяў. І ні слова пра праблемы, якія хвалююць людзей. Пра рост цэн і павышэнне тарыфаў, пра інфляцыю і кошты на жытло. Затое камуністы ўзгадалі еўразвяз. Выступаем против попыток введення Европейским Союзом экономических санкций в отношении хозяйственных субъектов Республики Беларусь. И требуем снятия всяких ограничений сотрудничества Европейского Союза и Республики Беларусь. Падтрымаў афіцыйныя прафсаюзы і праўладных камуністаў з прадстаўнікоў замежных дыпламатычных місій толькі амбасадар Кубы. Не было і першых асобаў краіны. Калі ў Расіі прэзідэнт Мядзведзеў і прэм'ер Пуцін узначалілі 100-тысячную калёну працоўных і нават папілі піва з электаратам, то кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка не наведаў святочныя ўрачыстасці, толькі даслаў віншаванне. Ну а дэмакратычным сілам святкаваць улады не дазволілі. Старшыня Беларускай канфедэрацыі дэмакратычных прафсаюзаў Александр распавёл. Мы планавалі і замаўлялі акцыю Міхашэвіча у падтрымку незалежнага прафсаюза на граніцы. Мы замаўлялі мітынг на гарадскім стадыёне, колькасць удзельнікаў да 1000 чалавек. Нам адмовілі, і левым партыям адмовілі у правядзенні мерапрыемства ў Мінску. Мы можам казаць пра тое, што беларускія ўлады прадэманстравалі абсалютную няздольнасць прымаць рашэнні, дачыненні да такіх святаў, як 1 мая, і для прадстаўнікоў левага блоку палітычных партый і для прадстаўнікоў незалежных прафсаюзаў. Ну а ў бальшыні беларусаў 1 май чарговы выходны. Паколькі працоўныя дні гэтым разам не пераносілі, нават у вёску ды на лецішчы народ на адзін дзень не паехаў. Пра святкаванне 1 мая ў Менску расказвала Іна Студзінская. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз наша пытанне. Чым цяперашняе святкаванне 1 мая адрозніваецца ад святкавання савецкага часу? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля. Во-первых, массовостью отличались. Тогда выходило очень много народа. Тогда как-то дружные очень были люди. Сейчас как-то отчуждение друг от друга. Заставляют силой как-то идти. И не такие вот демонстрации, как тогда лозунги несли. Ну, может, тогда меньше было дач. Сейчас на даче все уезжают, садят, пашут. Конечно, отличается. Контролем больше. Раньше в 1 мая никто белье не стирал. А тут, смотрю, белье постирали и вешают. Это бы праздник был, а теперь просто выходной день. Тогда весело было, собирали. Все группами. Из Сельмаша шли, из Белицы шли, откуда только не шли. Раньше праздничное настроение, а сейчас что-то не чувствуется. Как-то праздник этот забыт. Так выйду с ребенком, прогуляемся в парк, туда-сюда, концерт посмотрим. Ну и все, а что? Ну, может, сядем, если друзья встретимся, так сядем за столом, посидим. Без водки или вина. Это не праздник. Раньше мы вот шли в строю, мы пели, мы радовались, встречались. И какой-то был подъем, какая-то была надежда. Теперь молодежь, они по-своему уже отмечают. Конечно, отличаются. Сейчас ничего хорошего. Вышли, силой покричали и разошлись. Заставляют. И нашим предприятиям, и везде заставляют. Время пришло такое. Сейчас меньше то люди идут, меньше организации профсоюзные собирают людей. Я не хожу, я с детьми отмечаю любой выходной, будь то 1 мая, будь то просто обычный выходной день. Ну, я думаю, что да. Раньше было это массово, когда выходили все родители, детей тянули. Сейчас это выходной больше для людей, как бы. Не знаю, но, наверное, как-то ушло все просто. Праздничнее было, народ организованный больше был. Раньше веселее было, не знаю, потому что чувствовался праздник, гармошка идет. Организованно, я на заводе работал, все организованно выходят. Сейчас только подпалки, кто хочет, кто не хочет. Не пойдешь, ну что, лишат приятного. премии, контракт не продлят. У нас раньше идея была, а сейчас только деньги важны. Такі адказы мы атрымалі ў Гомелі на пытанне, чым цяперашняе святкаванне 1 мая адрозніваецца ад святкаванняў савецкага часу. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў. Адрэсу для сваёй першамайскай вандроўкі выбраў не выпадкова. Пасёлак Высокае, месца гістарычнае. 83 гады таму тут адбыўся першы з'езд КПЗБ, пра які дагэтуль вядома мінімум інфармацыі. Напярэдадні актывісты партыі «Справедлівы свет» былой ПКБ знайшлі валун непадалёк ад развалу старажытнай царквы, дзе побач у гумне праходзіў падпольны з'езд, і на які маюць намер прычапіць памятную шыльду. Сюды прыехалі былыя ды сённяшнія сакратары Мікалай Карніенка ды Мікалай Дзямі, правабаронца Мікалай Петрушэнка і намеснік старшыні маладзёвай арганізацыі «Звяз» Ігар Казмярчук. Маё падарожжа ў пасёлак Высокае, Таршанчына. Падарожжа Віталя Сямашкі. Слухайце сёння пазней, а зараз слова нашым слухачам. Калісьці нас зганялі на першамайскі дэманстрацыі, а ў начале 90-х усе ўздыхнулі свабодна. Рабі, як дусах хочу. Иди, святкуй, а не на градки. А вот сегодня отбывается нечто незразумелое. С великим задовольнением я подняла бы свой бело-червоно-белый стяг у першамайской колонии. А я лукашенковый страх не дая такой махчимости. Вспомните, як тады назывался этот день. День международной солидарности працовных. Солидарность. Заметьте, это слово теперь под запретом. Никто не памятает, что колесси у гэтый дзень расстраляли чыкагскіх працоўных, якія выйшлі на улицы з пратэстам. А сёння у нас просто бязлікі дзень працы. Так са святам вас, дараженькія мае, са святам міжнароднай салідарнасці працоўных. Татьяна, Мінск. Званкі на свабоду. Ваши водгукі на падзеі. Адказы на ваши пытанні. На вашым радыё. Телефон у Мінску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Беларусь трапіла ў лік 5 найгоршых ворагаў свабоды прэсы. Пра гэта гаворыцца ў сёлетнім штогадовым дакладзе арганізацыі Freedom House. У парку імя Янкі Купала ў Менску афіцыйныя прафсаюзы адзначылі дзень працы 1 мая. Незалежным прафсаюзам і левым партыям правесці мітынгі і маёўкі Менгарвыканкам забараніў. Палітвязень Алесь Бяляцкі паведаміў пра пагаршэнне ўмоваў у калоніі ў сувязі з новымі матэрыяльнымі прэтэнзіямі да яго з боку першамайскага суду Менску. У Менску адбыўся сход ініцыятыўнай групы па змене выбарчага заканадаўства, арганізаваны экс-кандыдатам у прэзідэнты Дмітрыем Вусам. Любоў Кавалёва патрабуе, каб КДБ вярнуў запісы расстралянага сына. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску адбыўся сход ініцыятыўнай групы па змене выбарчага заканадаўства. У ім бралі ўдзел каля 160 чалавек. Пра гэта паведаміў Радыё Свабода экс-кандыдат у прэзідэнты Дмітрый Вус. Было сабранне ініцыятыўнай групы па змене избирательнага кодэкса. Хадзіла сабранне на адкрытым воздухе ў раёне вуліцы Арлоўскай. Присутствовало 164 человека. Это кворума достаточно, чтобы зарегистрировать. Около 340 человек будет у нас инициативная группа. Мы отдаем списки на регистрацию СИК. Мы действуем согласно Конституции и согласно закону о инициативе граждан. Паводле Дмітрыя Вуса, ён плануе правесці прэс-канферэнцыю з нагоды сённяшняга сходу. Напярэдадні правядзення сходу кіраўніка віцебскай філіі моладзі БНФ Александра Кузняцова гадзіну прадпрымалі ў пастарунку. Яго затрымалі на тралейбусным прыпынку, калі ён збіраўся на вакзал, і склалі пратакол за пераход вуліцы ў неналежным месцы. У выніку актывіст спазніўся на цягніку Менск. Некалькі актывістаў супрацоўнікі міліцыі затрымалі ў Полоцку, але адпусцілі праз некалькі хвілінаў, як толькі адправіўся цягнік у Менск. Усе яны планавалі ўзяць удзел у сходзе, арганізаваным Дмітрыем Вусам. Вядомы праваабаронца, кіраўнік вясны палітвязня Алесь Бяляцкі паведаміў пра пагаршэнне ўмоваў у калоніі ў сувязі з новымі матэрыяльнымі прэтэнзіямі да яго з боку першамайскага суду Менску. Пад пагрозай таксама магчымасць датэрміновага вызвалення Алеся Бяляцкага паводле ліпеньскай амністыі. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Вязень бабруйскай калоніі Алесь Бяляцкі даслаў ліст свайму калегу і сябру праабаронцу Валянціну Стэфановічу. Бяляцкі паведаміў пра праблемы, якія ў яго ўзніклі ў сувязі з рашэннем суду спагнаць з яго яшчэ 140 мільёнаў рублёў пяні, у дадатак да 700 мільёнаў, якія ён ужо сплаціў. Плюс это новая ситуация, якая ускладняе існаванне Алесі, он на апошнім лістыне пра гэта пісаў, што у вязку з гэтым зноўку ёсць да яго матэрыяльныя патрабаванні, то і атаварка у краме будзе ўжо не на 5 базавых, а на 1 базавую. Ну і пытанне з амністыяй тут таксама ўзнікае, паколькі амністыя вельмі часта в тэксце закона аб амністыі пішуць, што она не распаўсюджваецца, калі ёсць матэрыяльныя патрабаванні непагашаныя дачыненні да зняволеных такіх. Зараз, як мы ведаем, ужо да 3 ліпеня прыбудзе прымеркаваная амністыя, і, в прынцыпе, Бяляцкі, калі б у яго не было ніякіх таких патрабаванняў матэрыяльных, мог бы разлічваць на тое, што б амністыі маглі б зняць. Днямі Алесь Бяляцкі накіраваў дадатак да нагляднай скаргі ў Менскі абласны суд, якую ён дасылаў на пачатку красавіка. Дадатак тычыцца рашэння першамайскага суду Менска спагнаць праабаронцы яшчэ 140 мільёнаў рублёў, пяні на тую суму грошай у пакрыццё стратаў, якую ён ужо выплаціў. Суд першай інстанцыі летась пастанавіў спагнаць з Бяляцкага 350 мільёнаў. Потым гэтыя выплаты былі праіндэксаваныя да 700 мільёнаў, а зараз суд вырашыў спагнаць праабаронцы яшчэ 140 мільёнаў рублёў, што Валянцін Стэфанович лічыць незаконным. Пеня там могла быць, але індексацыі сумы суд зрабіў абсалютна адвольна і незаконна, паколькі падатковы кодэкс прадугледжвае толькі адзін варыянт. А сувременніванне, так скажам, запазычанасці, гэта пеня. Больш ніякіх індексацій там быць не можа. Калі адбудзецца разгляд, наглядная скарга яшчэ невядома. Касацыйная скарга пра абаронцы на прысуд не была задаволеная. У лісце Валянціну Стэфановічу Алесь Бяляцкі падрабязна пісаў свой працоўны дзень у калоніі. Аказваецца, ён вельмі напружаны. Шмат часу займае праца, то есть фактычна вольнага часу яго не застаецца. Працуе на упакоўцы гэтых вырабаў швейных, пальчатак, рукавіц. Потым розное самаабслугоўванне, тры праверкі там дзень, як он піша, што фактычна забірае весь вольны час, ён не так шмат часу чытаць кнігі, там ці пісаць лісты, тэлевізор ён фактычна таксама кажа не глядзець. Ну і вечары засынае просто вельмі хутка, бо за дзень стамляецца там. Ну, і адпаведна пад'ём зноўку 5:30 раніцы і зноўку на працу і так далей. Нягледзячы на занятасць, Алесь Бяляцкі ўсё ж знаходзіць час ліставацца з сябрамі і сваякамі. Кажа жонка палітвязня Наталя Пінчук. Залечым навіны ніякіх, акрамя тых, што вот былі раней. Адзінае, што сёння прышлі лісты, но лісты это да сына. І паштоўку невялікую да мяне. Сказала жонка Алеся Бяляцкага Наталя Пінчук у інтэрв'ю нашаму радыё. Кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі быў асуджаны да 4,5 гадоў зняволення паводле вінавачання ва ўтойванні вялікіх прыбыткаў. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала Алеся Бяляцкага палітвязнем. Вы слухаеце радыё «Свабода». Любоў Кавалёва патрабуе, каб камітэт дзяржаўнай бяспекі вярнуў запісы расстралянага сына. Маці хоча выканаць апошнюю волю Владзіслава Кавалёва, абвінавачанага ў тэрарызме і расстралянага паводле выраку Вярхоўнага суду. Яна лічыць следства і суд па справе тэракту ў менскім метро неаб'ектыўнымі і непераканаўчымі. І не выключае, што ў сынавых запісах могуць быць звесткі, якія КДБ прыхоўвае ад грамадскасці. Расказвае наша корэспандэнт. Любоў Кавалёва, маці Владзіслава Кавалёва, аднаго з абвінавачаных і расстраляных за тэракт у менскім метро, накіравала скаргу на імя начальніка СІЗА КДБ. У гэтай установе Владзіслава Кавалёва і Дмітрая Канавалова, абодвух затрыманых пасля выбуху 11 красавіка мінулага году, утрымлівалі падчас следства і суду. Пасля выканання смяротнага прысуду, паводле выраку Верховнага суду, вынесенага летась 30 лістапада, родным Канавалова і Кавалёва з СІЗА КДБ даслалі поштай іхныя рэчы. 22 сакавіка праз пошту маці Владзіслава Кавалёва атрымала пакунак з рэчамі сына. Там былі адзенні, абутак, прадметы гігіены, прадукты, якія засталіся неспажытымі, і нават чыстыя каперты і паштоўкі, якія Владзіслав Кавалёў нікому не паспеў адправіць. Даслалі і жоўтую пластыкавую тэчку, куды ён складаў паперы са сваімі нататкамі. Але яе даслалі пустую. Між тым, у адным з лістоў Владзіслаў Кавалёў вельмі прасіў захаваць ягоныя запісы, кажа маці. Яна патрабуе, каб нататкі вярнулі. Это последняя воля моего сына, чтобы я эту папочку сохранила. Его знаменитая желтая папочка, с которой он был в суде ежедневно, она оказалась пустой. Просто эти документы забрали и не отдали. Папочка эта находилась в СИЗО КГБ, и в течение 15 дней они мне должны будут дать ответ. Маці можа толькі меркаваць, што за паперы былі ў жоўтай тэтцы і з якой прычыны іх не аддалі сваякам. Влад каждый день готовился к судебным заседаниям, и в этой папочке были все записи, ежедневные записи суда. Но я не знаю, с какой целью КГБ не отдала мне эту папочку. Возможно, там были какие-то записи, которые не совсем хотят наши службы, чтобы это все вышло из стен СИЗО. Возможно, там и нарушение, и избиение указано, возможно, там и пытки, которые применялись все-таки ребятам. Паводле Верховнага суду павінна быць знішчаная большасць рэчавых доказаў па справе тэракту ў менскім метро. Але суд пастанавіў вярнуць бацькам Канавалава і Кавалёва іх дакументы і асабістыя рэчы. Між тым, маці Уладзіслава Кавалёва не даслалі ані сынавых запісаў, ані афіцыйнага дакументу пра тое, што яны будуць альбо захаваныя ў матэрыялах завершанай справы, альбо знішчаныя ў прадугледжаным заканадаўствам парадку. Таму Любоў Кавалёва не можа выключаць, што дакументы з жоўтай тэчкі проста кімсьці скрадзеныя, ці з нейкімі спекуляцыйнымі мэтамі, ці з іншых намерах. Калісьці за КДБ не прыйдзе ўцямнага адказу пра лёс сынавых запісаў, маці расстраляннага Уладзіслава Кавалёва гатовая ініцыяваць расследаванне іх знікнення. Бо лічыць, што яны могуць спатрэбіцца ў тым выпадку, калі ў справе менскага тэракту адкрыюцца новыя акалічнасці і следства будзе адноўленае. Любоў Кавалёва спадзяецца на хаця б пасмяротную рэабілітацыю сына, якога лічыць несправядліва абвінавачаным у тэрарызме. Гэта быў рэпартаж з Віцебску ад нашай карэспандэнткі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў. У 10-м нумары гадавіка маскоўскіх беларусаў Скарыніч палітолях Андрэй Суздальцаў агучыў нечаканую лічбу. 6% расейцаў лічаць беларусаў ворагамі. Рэдактар гадавіка Алексей Каўкаў перадачы «Вольная студыя» пракаментуе высновы свайго аўтара. Ён рэальна цвярозы, жорстка рэагуе, альбо вы народ, альбо вы дзяржава самастойная, і хваціць халявы, і трымайцеся, і карміцеся самі. Вольная студыя ў нашым эфіры пазней сёння. Драматург Андрэй Курэйчык наладзіў хатні паказ паўнаметражнага фільму «Вышэй за неба», аўтарам сцэнарыю і мастацкім кіраўніком, якога ён з'яўляецца. Канфлікт паміж Курэйчыкам і праваўладальнікам, прадстаўніцтвам ААН у Беларусі, разгарэўся пасля таго, як здымачная група была адхіленая ад фінішнага монтажу 8-серыйнага фільму пра беларускую моладзь. Сцэнарыст перакананы, што з падачы дзяржаўных чыноўнікаў заяўнікі цэнзуруюць прадукт, у якім моладзь асяродак не адпавядае стандартам сучаснай прапаганды, і заявіў, што ўратаваў непадцэнзурную версію. Аднак спробы атрымаць дазвол на пракат фільму паралельна з прылізаным тэлесерыялам плёну не мелі, расказвае Ігар Карней. Першымі гледачамі двухгадзіннай кінаверсіі серыялу «Вышэй за неба» сталі паэт і палітык Уладзімір Некляеў, музыка Алег Хаменка, драматург Дзіана Балыка, каардынатар кампаніі «Будзьма» Севярін Квяткоўскі, рэжысэр-дакументаліст Кацярына Кібальчыч, актывісты кампаніі «Гавары праўдаў» Андрэй Дзмітрыеў і Міхась Пашкевіч ды іншыя. Дагэтуль сырую версію фільма, як прызнаўся Андрэй Курэйчык, ён паказваў толькі вузкім спецыялістам, крытыкам, рэжысэрам і сцэнарыстам. Это драма все равно, не такое, что развлекательное, потому что все-таки мы хотели, чтобы это выражало некие наши художественные идеи. Реальный его эффект для молодых людей будет только тогда, когда оно зацепит, и они узнают себя, они узнают свою реальность, а там не только видеть там проблемы алкоголизма, проблемы вообще обыгливания какого-то. Вот когда они это бы увидели, тогда эффект профилактический был бы гораздо сильнее. Просто я так подозреваю, что мы договаривались на одном уровне, а может быть, как у чиновник более высокого уровня, то это неправильно. И переписал. Еще на початку лютого представник ААН у Беларуси Антониус Брук на приеме у Менску урачыста абвясціў аб завяршэнні здымкаў першага беларускага моладзевага серыялу «Вышэй за неба». Некалькі месяцаў адводзілася на яго монтаж, пасля чаго стужку планавалася паказаць на адным з нацыянальных каналаў. Аднак на гэты момант канчаткова зведзеная толькі адна серыя з 8. У Андрэя Курэйчыка на гэты конт сваё меркаванне. Мы прынялі какие-то там заместители, да, вытекли, сказали, ой, такая шняга, компрометирующая долгое имя нашей родины. Так что, говорят, мы задумались. И они задумались и решили на монтаже попытаться отстранить творческую группу. Но творческая группа оказалась хитрее, потому что она успела сделать кино. Чуть-чуть мы опоздали, на самом деле ничего не было. Монтаж был готов в марте вначале. Начали писать им письмо. Ответа не было никакого. Еще раз попытались написать, и тогда стало понятно, что не будет ничего, вылилось это все в публичную плоскость. У прадстаўніцтве ААН претензии Курэйчыка адмятаюць, падкрэсліваючы, што ягоная місія выкананая яшчэ на этапе здачы сценарыю. Каардынатар праекту Марына Маліноўская кажа, што кантрактам з драматургам прадугледжвалася праца выключна над серыялам. Ніякае паўнаметражнае кіно ў ім нават не фігуравала. Первая часть контракта сценарий мы приняли, по нему работаем. Во второй части контракта написано Андрея: контроль за соответствием снимаемого материала утвержденному сценарию. Других функций контракт вообще не предполагал. Даже если эти другие функции были добровольно им сделаны и предложены, они должны согласовываться с правообладателем. Есть факт нарушения контрактных обязательств. Какую бы лирику мы тут не разводили, потому что есть факты. И мы пытаемся сделать сейчас то, на что мы подписались. Андрей Курэйчык подозрае, что сериальная версия будет иметь мало агульнага за аднайменным паўнаметражным кіно. Наўрад ці дзяржаўныя ідэолагі ў захапленні ад таго, што Менск на відэа паказаны не фасадным чыстым горадам, а тэрыторыяй са сваім закулісным жыццём, у тым ліку з наркапрытонамі і нефармальнай моладзю. Да таго ж, у якасці музычнага фону гучаць песні нефарматных НРМ Ляпіса Трубяцкога, не кажучы пра фінальны маналёг лідара гурту Нейра Дзюбель Александра Кулінковіча. Та версія, которую он будет делать самому, это будет очень-очень сильно урезано цензурированный вариант. Вот этого прав никаких коммерческих у нас, конечно, нет. Право на видеоматериал ООН. Значит, задача какая? Предложить что-то с тем, чтобы просто получить разрешение элементарно на возможность показа этого фильма. Кому интересно посмотреть вот кино в том виде, в котором оно задумывалось. Актрыса Купаловского театру Вольга Курэйчык накіравала ліст у прадстаўніцтва ААН у Беларусі, у якім забаранила выкарыстоўваць свой вобраз. Яна сцвярджае, што з ёй так і не была падпісана працоўная дамова на ўдзел у праекце, у выніку чаго яна засталася без ганарару. А паколькі праца і акторскі вобраз былі выкарыстаныя незаконна, Курэйчык, як праваўладальніца на сваю выяву, забараняе любое выкарыстанне свайго аўдыёвізуальнага вобразу. Яна патрабуе неадкладна выдаліць усе кадры ў серыяле, на якіх яна з'яўляецца ў ролі доктара Пятровай. З Менску перадаваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Беларусь трапіла ў лік 5 найгоршых ворагаў свабоды прэсы. Пра гэта гаворыцца ў сёлетнім штогадовым дакладзе арганізацыі Freedom House. У парку імя Янкі Купалы ў Менску афіцыйныя прафсаюзы адзначылі дзень працы 1 мая. Незалежным прафсаюзам і левым партыям правесці мітынгі і маёўкі Менгар выканкам забараніў. Палітвязень Алесь Бяляцкі паведаміў пра пагаршэнне умоваў у калю у сувязі з новымі матэрыяльнымі прэтэнзіямі да яго з боку першамайскага суду Менску. У Менску адбыўся сход ініцыятыўнай групы па змене выбарчага заканадаўства, арганізаваны экс-кандыдатам у прэзідэнты Дмітрыем Вусам. Любоў Кавалёва патрабуе, каб КДБ вярнуў запісы расстралянага сына. Маці хоча выканаць апошнюю волю Ладзіслава Кавалёва і спадзяецца на яго пасмяротную рэабілітацыю.